Secondo me adesso siamo poco quando haki na wajibu za wanaume na wanawake katika Uislamu. Na tulisoma katika wiki au mawiki yaliyopita kimbekele cha mwanzo ambacho Shekhe Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala ameanza kukijadili, nao ni almusawatu baina ar-rijali wan-nisaa wa minha almusawatu fi al-huquqi wal-wajibat. Kipengele cha mwanzo ambacho anakijadili, kipengele ambacho ni majawabu ya malalamiko ya wanawake ambao walifanya baadhi ya mikutano, baadhi ya makongamano katika nchi ya Mamlaka al-Arabia Saudia. Ndani ya makongamano hayo wanashakawa, wana malalamiko ya kuwa wanakandamizwa na wanahitaji haki sawa. Kama tulivyosema, hii ni kampeni ya kiulimwengu, kampeni ya kiulimwengu ya haki sawa kwa wanawake na wanaume, lakini ni jambo ambalo halina uhalisia. Si kweli kama inawezekana kabisa kukapatikana haki sawa baina ya wanawake na wanaume katika nyanja zote, jambo ambalo halikubaliki kama tulivyoona kisheria wala kiakili. Maumbile yanaumbwa mwanamke na maumbile yanaumbwa mwanamume, kiakili haiwezekani hawa wawili wakawa sawa. Hawalingani sawa wanawake na wanaume. Namna Allah alivyomwandaa mwanamume tofauti na alivyomwandaa mwanamke. Tumeona mwanaume ameumbwa katika maumbile ya kijasiri, anaweza kuwaje na kupambana na mambo mbalimbali ya hatari, kitu ambacho mwanamke hawezi. Mwanamke anaweza akakimbia jongoo, chumba akakihama kwa sababu ya jongoo tu. Mwanaume anaweza akapambana na simba kadiri ya watu wanavyotofautiana, anaweza akamuua nyoka chumbani peke yake. Mwanaume anaweza akatoka na panga akakimbiza mwizi. Kwa Allah amemuumba mwanaume katika maumbile ambayo sio aliyomuumba mwanamke, na vile vile akaweka majukumu, akampa mwanamume majukumu ambayo sio aliompa mwanamke. Na kuna haki ambazo Allah amezitaka atendewe mwanaume kutoka kwa wanawake, na kuna haki ambazo Allah amewapa wanawake wanatakiwa watendewe na wanaume. Kwa hiyo kulazimisha na kubabadua ya kuwa lazima kuwe na usawa baina ya wanawake na wanaume katika majukumu na haki, ili ni jambo lisiokubalika kwa akili na kisheria. Kwa shekhe alikuwa akijaribu kuzisoma baadhi ya aya na kuonyesha ukweli ya mambo haya, na mwanzo alianza kutaja kuwa mwanamke, Allah alivyomuumba mwanamke ameumba kwa ajili ya nani? Ya mwanamume. Kazisoma aya nyingi na akaonyesha kuwa mwanamke ameumbwa ni sehemu ya starehe ya mwanamume. Imekuwa maneno haya ni maneno yana ukakasi kwa baadhi ya watu, hawayataki, ima wanawake wenyewe au baadhi ya wanaume ambao tayari akili zao zimebadilishwa, zimetiwa fikra mbali mbali. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ad-dunya mata'un, dunia ni nini? Ni starehe. Wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha, na bora ya starehe ya dunia ni mwanamke mwema. Sasa wale ambao wanasoma maskuli, mashule, wanaposomeshwa kwamba huyu kafanya chombo cha starehe na kadha, ni kweli katika sehemu ya starehe ambayo Allah ameiweka katika dunia ni kuwaekea wanaume wanawake. Japokuwa tunazungumza au aya na hadithi zinazungumza hivi ni tabaan, lakini vile vile wanawake nao pia starehe yao ni nini? Wanawake pia starehe yao ni wanaume. Kwani katika hayo ilo jambo la ndoa mwanamke hastarehe? Ha? Watu wazima, mwanamke anastarehe hastarehe? Hastarehe. Tena kama tutaanza kutafuta kuoanisha nani apata starehe zaidi kwa mwenzie, hii labda itaji darasa ya magharibi. Watu wazima wakae kidogo, wengine watoto wamelala, tuanze kueleza nani apata starehe zaidi. Kwa hii anazungumzwa kwa vile kufadhilishwa mwanamume, lakini pia mwanamke katika starehe ambayo Allah amempa ni nini? Mwanamume. Tukafikia mpaka kipengele cha mwisho, falmaratu, mwanamke ghairu saliha, mwanamke si saleh. Yani mwanamke falmaratu ghairu saliha, mwanamke ambaye si mwema. Qad taftinu rajula fi dini, huenda akamfitini mwanaume katika dini yake. Watuthabbituhu, na kumkalisha ani ta'at, akamrudisha nyuma katika taa. Babu we, kwani lazima ukaswali msikitini? Kwani hata jamaa si mimi naye tuweza swali tu humu? Babu we, kwani lazima hizo ndevu ufuge? Babu we, kwani lazima hizo darasa kila siku uende? Uenda mwanamke ikawa ndio sehemu ya tathbir, kumkawisha na kumkalisha mwanaume asiharakie asende katika paa. Wa an fi'li alkhair, na kufanya matendo na kutenda matendo mazuri, matendo ya khairi. Kwa tahmiluhu ala qati'ati arrahim, na huenda mwanamke akambeba mwanamume akampelekea katika kukata udugu. Wa ghairi dhalik, na baadhi ya wanawake ukishokaoa wao hawataki mwanamume atazame ndugu zake, hataki asaidie upande wa kuumeni. Na wanawake wana maneno kila siku kwamba huyu anabugu kama ndugu wa mume. Maneno yao yote wao wanaonyesha ubaya kwa ndugu wa mume. Ndugu wa mume akimpiga bezo mtoto wake, ampiga bezo upande wa kuumeni, sura kama shangazi yake, kwa sababu shangazi yake ni upande wa kuumeni. Kwa mabezo yote yenda upande wa mume. Wako wanawake wa design hiyo. Kwa mwisho anamfanya mwanamume anaweza kukata ndugu zake, asaidii ndugu zake, na bali mwanamke akavuta akamvuta mwanamume, ikawa mambo yote yapelekwa kuukeni, yani upande wa mwanamke. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala tumuomba atupe wanawake wema, wanawake ambao atamkumbusha mume anapokuwa amezembea katika kuunga ndugu zake, na pia atakuwa ni mwenye kumkumbusha kama yeye mke ana jamaa zake, msaidie mangu kidogo, kuna shida saidie babangu, lakini pia usiache kuwasaidia wazee wako na kadha. Allahumma amin. Dhalika basi hilo faliyahdhar wa ghairi dhalika na'am faliyahdharha faliyahdharha mwanamume amhadhari sana mwanamke li'anna fi'laha hadha fi'lu al-a'da kama itakuwa mwanamke anatenda matendo haya mwanamke ndio sababu ya kumfitini mwanamume na dini yake na kumfanya asiziendee taa na mwanamke kaa ndio sababu ya kumfanya mume akacha udugu wake basi shekhe anasema yampasa mwanamume kumtahadhari sana mwanamke huyo kwa sababu vitendo hivyo ni katika vitendo vya maadui wa alaihi na ni juu yake yeye mwanamume binusiha kumnasihi kumpa nusha ha wa tawjiha na kumwelekeza wa wa'dhiha na kumpa mawaidha wa takhwifiha billah na mwanamume amuogopeshe huyu mwanamke amuogope au mche Allah tabarak wa taala thumma al'af kisha mwanamume asamehe wasafhi na kupuuzia walmaghfira amma yuanihi min at-tasarrufatiha kwa yale anaokumbana nayo huyu mwanamume katika vitendo vya yule mwanamke yani mwanamume shekha anamnasihi sikuacha sio amwache mwanamke ambaye atakuwa amefikia sehemu ya fitna ya mume sikumwacha kwanza lakini ampe nusha amnasihi ampe taujihat amuelekeze ampe mawaidha pamoja na hayo amuogopeshe Allah lakini pia mume asamehe achukue afu na asaf kwa yale ambayo anayatenda mwanamke katika tasarufati la siyama idha kanat tara nafsaha lidallah hasa hasa hizo tasarufati pale anapojiona mwanamke kuwa yeye ni mfano ni mwenza anafanana na mwanamume lidallahu kama tulivyoona wako wanawake wanaona kwa mwanamke ni lidu ya nani ya mwanamume ni shariki ni mathil ni mfano wake kwa kama wewe hutoa uombe ruksa na mimi pia naweza toka tu kwa nini mimi niombe wewe usiombe wewe watoa kufanya kazi upate maisha yako na mimi nitoke nikafanya kazi upate maisha yako kesho ukiniacha itakuwaje mbona waanza kuachwa wewe hujaachwa mbona waanza kuachwa na wake wengi wanaanza kuachwa naweza nikafa pia sio kuachwa naweza nikafa kama nimehangaika majumba haya ukaja ukapata nyumba ukapata robo ya mali au ukapata thumuni ya mali ndio ukastarehe mbele maghorofa ukachukua inawezekana mbona unaanza kuachwa ha kwa mwanamke akisha akajiona yeye sawa na mwanamume basi kidogo tasarufati nyumbani zinakuwa ngumu kidogo wakaambua chakula kile pale pakua tu mimi nikupikie mimi kadha japokuwa mwanamke anasahau Allah atuhifadhi na kama ndio mwanamume umeharibikiwa katika maisha na mwanaume na mwanamke ana nafasi ndio utaiona joto ya jiwe mwanamke mwajiriwa tena mshahara wake sio huo wasiwasi ana kijimilioni moja na kinane na wewe bamanje mambo yanakwenda yamekuwa magumu mambo yamekukatikia utaiona shughuli ana yeye ndo anakuwa mwanaume sasa alisha nyumba utaiona shughuli fasalullah salamata alafia leo tunaendelea waqala taala suyina linnasi hubbu shahawat Allah anasema wamepambiwa watu ikhtalafa ahlu alilmi man zayyana almuzayyin man zayyana linnas wamepambiwa watu aliwapambia nani qala ba'dhum Allah wa qala ba'dhum ash-shaytan aliwapambia nani haya mambo haya ni Allah au shaytan ikhtalafa ahlu at-tafsir zuyina linnasi, wamepambiwa watu hubbu shawat, wamepambiwa kupenda, kupenda shahawati, matamanio, sio shubuhati, shahawati, matamanio, matamanio ya wanawake, minan nisa, matamanio ya wanawake, walbanin, jamu ya ibni, watoto wa kiume. Ha? Wanaume. Ha? Kwa sababu zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i walbanin, wanaume wanapenda sana watoto wa kiume. Au sio? Ipokuwa wako wanawake pia wanapenda watoto wa kiume, lakini Allahu a'lam, wanawake wengi wanapenda watoto wa kike. Kwa wamepambiwa watoto wa kiume. Walqanatir, qanatir jam'u ya qintar, ni wingi wa qintar, na qintar ni mali nyingi. Yakulu subhana, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afda ba'dhukum ila ba'd wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار. Ukitaka kubadilisha wake, niache mke huyu nioe mke mwingine. Na ikiwa mmewapo wale wanawake qintara, mali nyingi. Kwa hiyo al-qanatir ni jamu ya nini? Ya qintar. Pia watu wamepambiwa kupenda mamali. والقناطير المقنطرة. المقنطرة قيل كما سمع نياك جمع يا قناطير، جمع الجمع، جمع ايش؟ جمع الجمع. ها؟ كما في قول أقوال أقاويل. قول أقوال جمع أقاويل لجمع جمع. وقول اسمه أو المقنطرة أي المضاعفة. مال ننجز زيادة لزيادة. من الذهب والفضة. مال يزوز نتوكانا ذهب نالي نفض. ها؟ والخيل. خيل لفراس. خيل لفراس. أيني هين مفرد على الراجح. أقول سأجمع يا خائل لكن هين مفرد. خيل فراس. وما في القوم. نبينك أن جو خائن دون دويفيو. سا قوم اسم دين لنيكو كسان. خيل فراس. والخيل المسومة. Al-musawama ina tafsiri kadha. Katika hizo, mina sawu, wale wanyama wanaokwenda farasa, wanaokwenda kula majani wenyewe na kurudi. Musawama pia ina maana wale wanyama ambao wamewekwa alama, kwa maana alama za kuonyesha farasi mahodari, wanaokwenda mbio, wanaweza kupambana katika jihadi. Au musawama anasema ni alhasana, farasi wazuri mahodari wenye sifa nzuri. Watu wanapenda hivi. Hakuna mtu anapenda farasi mnyonge, hawezi kwenda mbio katika mapambano na kadha. Wal anami kadhalika, watu wamepambiwa wanyama, penda wanyama. Wal harf, penda mazao. Tunapenda mazao yake, akiona mahindi amevuna gunia 20, 30, 40, amevuna korosho zake zimetulia, watu wanapenda. Dhalika mataa alhayati dunya. Allah anasema hao yote ni starehe ya uhai wa nini? Wa dunia. Wallahu indahu husnu thawab. Na Allah ana Allah tabaraka, huko kwake kwa Allah tabaraka wa taala kuna mazuri. Kuna malipo mazuri. فجعل هذه الأشياء من الشهوات الرجال من الشهوات الرجال الله مجاليا hivi vitu ni katika matamanio ya wanaume wa matamihihim matamih vivutio ay ma tajdhibu ilayhi al-andhar ni vile vitu vinavyovutia mtazamo wa mtu ukiona kitu unataka ukitazame matamih ni jamu ya matmah ha Allah amejalia vitu hivi ni katika nini shahawati ar-rijal wa matamihihim wa mimma yatamatta'una bihi yani katika vitu watu wanastarehe navyo fi hadhihi alhayati ad-dunya katika huu uhai wa kidunia wa min dhimni dhalik na katika miongoni mwa hayo ba hao yaliyotajwa katika hizo shahawat bal awwaluha bal la mwanzo katika hayo wa min dhimni dhalik na miongoni mwa hayo bal awwaliha naam takuwa ni atfi ya dhimni bal awwaliha bal la mwanzo wake almar'a ni mwanamke fahiya min mata'i ar-rajuli ni katika starehe za wanaume starehe ya mwanamume wa fi muqaddimati shahawatihi yani katika vitu vitangulizi vya matamanio ya wanaume ha yani wanawake katika vitu ambavyo mwanamume kama ataorodhesha vitu ambavyo ni starehe vyake basi mwanamke ni katika hao ni katika muqaddimat ndio maana mtu atahangaika unamwona anahangaika atafuta mali atafuta nyumba nyumba sio lengo nyumba ni wasila ila ish ila alghaya mtu atafuta kazi kwani atafuta kazi atafuta kazi nifanye nioe lazima atafikia kwenye kuoa au sio wao waya nini sasa ukapoteza gharama ukamleta mwanamke aje kula nyumbani wao kwa nini una starehe takio huo utaona watu wafanya kazi na mtu kama ana mali zote ana majumba ana magari lakini labda Allah amempa mtihani katika tendo la ndoa aweza akamaliza mali zote bwana kuna hospitali London hiyo ukenda mambo enda kama mazuri basi kama ni Prado atauza lakini akajitibu apate uzima ili apate kufanya apate kuoa mwanamke jamaa naam fa in kana ar-rajulu salihan wal mar'atu salihatan fa ni'mal mataa Sheikh anasema ikiwa mwanamume ni mwema na mwanamke ni mwema fa ni'mal mataa basi hiyo ni bora ya starehe wala vyema viwili vimekutana kwa hiyo itakuwa dunia yao wana starehe kubwa wakadhalika al-amwalu vile vile mali inista'ana biha ala ta'ati llah kama mtu atapitia zile mali ikawa ndio msaada zinamsaidia katika taa ya Allah kumti Allah fa ni'mal malu salih ni rajul salih basi nayo itakuwa ni mali bora kwa mtu aliyokuwa bora kama mtu atatumia mali zake ikawa ndio msaada wa kumfikisha katika taa ya Allah akatekeleza haji akatoa zaka akaunga udugu akatoa sadaka akasaidia maskini na wengineo katika mambo ya khairi basi itakuwa mtu huyu ni ana mali zilizokuwa nzuri na mtu mwenyewe ni mzuri wa in kana ar-rajulu wal mar'atu ghayra saliha ghayra salihain na ikiwa mwanamume na mwanamke si wema fa bi'sa al-mata'u wal mustamta sawa basi anasema ni baya ubaya wa mataa kile chombo cha starehe au ile starehe na ni ubaya wa yule mwenye kustarehe maana kama mwanaume mbaya ndo mustamti na mataa ni mwanamke naye pia Allah atusalihishe Allah atengeneze sisi na wake zetu wa kama anna al-mar'ata min ni'amillah Sheikh anaendelea kusema hafidhahu Allah, na kama ilivyokuwa kwa mwanamke ni katika neema za Allah ala rajuli kumpa mwanamume, fi hadhihi alhayati ad-dunya, katika uhai wa kidunia, fahiya fil akhirati ni'matun, na pia mwanamke katika akhira ni neema, tadkhulu dhimna ma yujazi Allah bihi ibadahu as-salihin, anaingia mwanamke ndani ya yale katika dhimni, miongoni mwa yale ambayo Allah ni mwenye kuwalipa waja wake wema, ala imanihim, kutokana na imani zao, wa amalihim salih, na matendo yao mema. Yani huyu mwanamke, namna Allah alivyomfanya kuwa mwanamke ni starehe ya wanaume katika misingi ya sharia. Atusemi starehe kwa maana ya watu kufanya uchafu. Katika misingi ya kisheria, mwanamke anapoolewa akawa na mumewe, basi Allah amejalia mwanamke ni tulizo na mwanamume. Japokuwa tumesema pia mwanamke naye atulia. Basi Sheikh anasema katika neema hizo ambazo ni duniani amepewa mwanaume, basi pia mwanamke ni katika yale malipo ambayo atakwenda kulipwa mwanamume. Yani mwanamume katika malipo ambayo atazawadiwa katika pepo ni kupewa nani? Kwa mwanamke. Qala ta'ala ba'da al-ayati as-salifa, Allah amesema baada ya hiyo aya iliyotangulia, salifati, baada al-ayati as-salifati dhikr, baada ya aya iliyotanguliwa kutajwa, قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. يعني كوبيني نيني خباري خباري بخير من ذلكم يا مambo yaliokuwa bora kuliko hayo, للذين اتقوا قالوا انكم شاء الله عند ربهم ومولاهم جنات. ها قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. katika mambo ambayo watalipwa, mambo ambayo Allah anasema, sema ewe Muhammad, nikuambieni bora kuliko ya hayo kwa wale wenye kumcha Allah, kwa Mola wao wana mabustani, wana pepo zinazopita chini yake mito, khalidina fiha, watakaa katika pepo, wa azwajun mutahhara, watakaa milele, na pia katika malipo wanawake waliokuwa tahara, waliotaharishwa, wanawake safi, hawana upungufu, hawana kasoro, hawendi haja kadha na mengine yote, hawazai, hawaingii katika hedhi na mengine, mutahhara, wa ridwanu min Allah, na hao wenye kuamini watapata radhi za Allah, wallahu basirun bil ibad. Kwa katika malipo ni nani? Wa azwaju tahhar. Wa qala ta'ala, na amesema Allah, wa bashir alladhina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl وأثوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وَأَبَ بِشَارَ وَلَيُنِكُ وَمِينِ وَبَشِرِيَ وَلَيُؤْمِينِ وَلَيَنْبَوَ وَمِيَمِينَ كُتِنْدَ مَتِنْدُ مِمَا يَكُوَ وَاوَ وَانَ وَاوَ بُسْتَانِ بِيْتَ شِنِيَاكِ مِتُو كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقَ كِلَ وَنَبُوا رُزُقِيوَ كَتِكَ مَتُنْدَ Yani hali ya kupoa riziki na kuruzukiwa. Alu wanasema hadha alladhi ruzuqna min qablu, haya ni yale ambayo tumeruzukiwa hapo kabla, ona tushapewa haya. Wa utubihi mutashabiha, kini wamepewa hawa bwana yenye fanana, wanasema watakuwa wamefananisha, kama ni chungwa, kama ni komamanga, watakuwa wanadhania yale majina tu, wataona kama vile ambavyo washapewa haya riziki hizi duniani, mbona leo utarudiwa tena? Awa utubihi mutashabiha walahum fiha azwajun mutahhara, wana wao wanawake waliokuwa safi au hum fiha khalid. Ha? Ashay wa shay yuqal. Na bwana mmoja ambiwa alizungumza kwa lugha yao, lakini sijui. Kile alimsikia shekhe akataja mambo ya Roman, makumamanga, vitu gani, wazaituni na nini. Yule bwana akasema, yani mwalimu, juhudi zote za ibada hizi twenda pua makomamanga. Swali usiku, tafunga sisi mara hivi, makomamanga, zaituni na kadha. Yule bwana asema Allah almusta. Kama ukisikia maziwa anaona asali vitu vya sasa ndio ni yani. Wanaambia shekhe, bwana hata sinchezee bwana, ndio hivi hivi. Anaambia kwani wewe wataka nini? Anaambia bwana, mimi nitaka baada kwa funa, kama nitaingia peponi katika kitu siwezi kukosa ni baada kwa funa. Sasa akamwambia, wala kuma atastahia mfuso, huko mna nyinyi vile vinavyotamani nafsi zenu. Eh, hayo maneno sasa. Ashewashayukala Allah ala. Ambia hayo maneno sasa, kumbe mtu atachotamani atapewa. Sasa sio makomamanga haya bwana, haya majina tu, tashabuhu fil asma, huku kuiana na kufanana kwenye majina. Lakini yaliyoko peponi, Mtume anasema macho hayajafanyaje, hayajaona, masikio hayajasikia, wala kwenye akili hayajapata pokuwazo. Naam. Kwa hiyo aya hii pia huonyesha kuwa wanawake ni katika malipo watakaolipwa wale walikutenda matendo mema, waumini waliotenda matendo mema. Waqad dhakara Allahu jazaa almu'minina fil akhirah fi adadin min suwar alquran, na Allah ametaja malipo ya waumini akhira katika idadi kadhaa ya sura za Quran. Wa min dhimni hadha aljazaa, na katika miongoni mwa haya malipo الحور العين, ومن ضمن هذا الجزاء الحور العين من النساء, نكupewa wanaume wanawake hao huru al-ain, ambao wanasema maana yake wana macho ya duara, maana yake macho yao ni makubwa, yatakuwa katikati, yana mboni ipo kadha wa kadha. Ha, الحاصل ني وناواك من النساء. وقال تعالى نعم اسم الله في سوره النبا ketika سوره النبا ان للمتقين مفازا, حقيقه وانا وين يكمشى الله وانا كفاولوا وانا وفاول مكبوا كبيسا حدائق واعناب, هي ني بدل ها ketika yale ambayo watalipwa katika huko kufaulu kupata hadaiq, mabustani mbalimbali. Watu wanapenda bustani, tizame garden, maua na kadha, mazao kadha hivi. Wa anaba, na mizabibu, na imetajwa mizabibu baada ya hadaiq, yani min dhikri al-khas baada ish baada al-aam, kuonyesha kwamba mizabibu sasa sio zabibu hizi za Dodoma, sio sababu hizi za Dodoma zinazouzwa pale stendi ya Tanga au Pangani feri. Itashabuhu katika majina tu, lakini mizabibu ya peponi sio sawa na mizabibu hii. Wa kawa'ib atraba, kawa'ib jam'u ka'ib, nao ni wale wanawake ambao matiti yao yameviringa, ambao ni wanawake vigori. Ataraba, wanaolingana katika umri, kwa ni wanawake wasichana wadogo. Tushereheshe sana, Allah tujalie tuwapate wanawake hawa. Hii ndo dua ya kuwa. Kila siku tutasema tupate muda tuandae darasa la mambo ya pepo na wanawake. Pia tutaambua, pia tutukana. Maana humu sisi tukija tukizungumza mambo ya ndoa na wanawake wa peponi walipoungwa, basi pia itaambua na matusi. Sio mchezo. Sijui tusemeje. Japokuwa hao kina Shehe Nyundo watukana kweli kweli, aambiwa huyo Shehe, aambiwa Nyundo. Tukana kweli kweli, matusi. Na watu wachekelea hivi. Afanya kuitwa comedy, wana yule ni comedian. Lakini Shehe Amiri wakazi yao mambo ya wanawake tu. Kina wengine si baba Shehe na waitwaje? Wao hawana mawaidha. Wanawake na ndoa. Sasa sisi hatushereheshi sana. Tukaambua tu pia katukana. Lakini kawaib maana yake kwa lugha ya Kiswahili ni wanawake walioviringa maziwa. Jamu yake ni kaib. Kwa ukisoma katika kamusi utaona hivyo. Ataraba, na Allah ametaja kwa sababu hizi ni sifa wanaume wanapenda hivyo. Ukienda kuoa mtu anapenda mwanamke kifua chake kilichokuwa kimesimama. Au uongo bwana? Kwa utakwenda kulipwa huko. Ndio wanawake watakuwa hivyo, sifa bora. Ataraba, umri uliokuwa sawa. Mekuja katika baadhi ya athari miaka 33. Na huko watu hawazeeki. Hakuna kuzeeka, hakuna kubutika. Unajua kubutika? Ha? Hakuna kufuja. Hakuna siku hizi kawa mkuu. Ha-ha. Ni hivyo hivyo yani. Alivyoumbwa ni hivyo hivyo. Hakuna hedhi, hakuna kwenda haja kubwa, hakuna haja ndogo. Hakuna sijui anatema mate, ana makohozi, ana kamasi, hakuna. Hakuna kadhaa, sasa maziwa mtoto amenyonya yameanguka, hakuna. Watu kwa wahitaji tena watoto huko. Tumelala. Ah, wa kawaid ataraba wa ka'san dihaqa. Na glasi zilizojazwa. Glasi zilizokuwa dihaqa, kwa wanasema ni safia. Kaas, inaitwa kaas inapokuwa glasi tayari ishakuwa ina kitu ndani, inaitwa kaas. Dihaqa ay safia, vinywaji vilivyokuwa safi. Kuna asali huko, kuna maziwa huko, kuna maji huko, huko kuna pombe pia. Peponi kuna pombe. Lakini pombe ya peponi imeelezwa, la yusaddauna anha wala la yunsifun. Pombe haiumizi vichwa. Asudaa, maradhi ya kichwa kuuma. Mapombe ya huku mtu akichwa muona, akisha kunywa yeye pombe, wamuona kabisa mtu huyu ana tatizo. Mara kajipiga na ukuta pu. Mara kaanguka, mdomo umejaa mchanga. Nini? Apombe aliyokunywa yamtesa huyu ajisikia vibaya. Kwa sababu kulewa nkujisikia vibaya. Mfano wa kulewa ni sisi wengine watu wa baharini. Ukawajifundisha sasa kwenda baharini. Kitu cha uba. Mara ukitaka haja ndogo haitoki. Mara ndo umetapika. Wajisikia ovyo tu baharini. Haso ikawa shuari. Shuari hakuna upepo, ndo usiseme. Mtu anatapika mpaka nyongo. Mtu akifika juu hoi. Mwingine akwambia sirudii tena. Sasa pombe za huko hazina bwana kuumiza kichwa. Wala kutamka matamko ya ovyo, kuropokwa. Huyu mtu akilewa aropokwa tu. Sasa hizo pombe hizo za akhera hizo hazina sifa hiyo. Mtu atapata steam, au si inaitwa steam, lakini na ni sehemu ya starehe tu, hapotelewi na akili. Ha? Akawa mtu tena yuaropokwa na kadha. Yote haya yametajwa katika Qur'an. Sura gani? Surat Muhammad, ha? Itajwa. Kwa glasi zitakuwa safi, zenye kujazwa vinywaji. Watu wanakunywa tu. Naam. Wa idha dhakara jazaa al-mu'minat fa innama yadhkuruhu tab'an li jazaa'i al-mu'minin. Na Allah akitaja malipo ya wanawake, hakika si vinginevyo anayataja malipo ya wanawake, hali ya kuwa ni kitu kinachofuata tab'an, kinafuata malipo ya wanaume. Yani mwanamke anaingia anafuata yale malipo yatakolipwa wanaume, naye mwanamke anaingia. Wala ya'iduhunna birrijali min awsafihim kadha wa kadha. Wala Allah hawaahidi wanawake kwa wanaume katika sifa za wanaume kadha wa kadha. Yani hakuna nao wanawake watapoa wanaume, wanaume wako hivi, wanaume wakati na kati, wanaume watakuwa na vifua vipana au wanaume wamejaza misuli, hiyo haijatajwa hivyo. Kwa wanawake ni tab'an ish birrijali. Na wao wanawake pia watapewa wanaume watastarehe. Hakuna maradhi huko ya nguvu za kiume huko. Akhira hakuna. Haya maradhi ya duniani haya watu wahangaika sasa hivi. Wa Masai mara wapita huko, mara Mkuyati, mara siku na vidonge vaitwaje? Vaitwaje vile vidonge? Ambao vilitangazwa pia zile pesa za Dar es Salaam vyatua vile vidonge. Vaitwaje? Sallallahu alaihi wasallam atafia. Huko hakuna. Watu watapewa nguvu za wanawake. Mtu atapewa nguvu za kuweza kuwaendea wanawake. Wangapi? Uja tuache, tumesema hii mada sio tukaanza kukaa na watu wachekacheka. Habari hizi tena watu wanapenda kidogo. Bidi tuandae mada hii. Hiyo kuna siku ya maliwazo kidogo. Qala ta'ala, amesema Allah, mathalu aljannati allati wu'ida almuttaqun, mfano wa pepo ambayo wameahidiwa wenye kumcha Allah, fiha anharu min ma'in ghairi asin, ndani yake kuna mito ya maji, maji yasiyobadilika, wa anharu min labanin, na kuna mito, anharu min laban, kuna mito ya maziwa, lam yataghayyar ta'amu, maziwa ambayo ladha yake haijabadilika, wa anharu min khamri, na kuna mito ya pombe ambayo ni ladhatu lisharibi. Ha, ladhatu lisharibi na bifatih bin nasb, hali ya kuwa ni ladha hiyo pombe, ni ladha kwa wanaokunywa. So pombe hizi, tumesema mapombe yote ya umma wadu machungu, wana hivi mtu akinywa uso kaukaza, huyu anywa nini, mbona uso umemkaza? Mtizameni mtu anokunywa soda na anokunywa pombe, nyuso ziko sawa? Eti ziko sawa nyuso? Mtu akinywa pombe unaona, akinywa pombe unaona uso mtu aukunja kama vile mtu anywa limau au chumvi kakoroga anwa, au mtu ameza dawa. Lakini mtu akinywa nini, juice ya passion safi, unaona uso unavyokuwa uso safi soft kabisa. Sasa hizo pombe za huko ni ladha kwa wale wenye kunywa. Wa anharu min asalil musaffa, na kuna mito ya asali iliyosafishwa, aina masega. Dhania asali hii ya nyuki. Na kuna bwana mmoja ambaye ndo hao wajomba. Unajua wajomba? Kwa alivyosikia mambo ya asali yasema, "Ah, sasa kutakalika uko peponi kwa nyuki." Ajua mito ya asali basi kwa nyuki tena wamezingira. Sasa kutakalika kweli ya bwana, asali tu jina. Hii asali safi bana. Sio kama unakunywa ina masega, ina madude dude, mara uteme. Wala hum fiha, na wana wao katika hizo pepo, min kulli thamarat, wana kila aina ya matunda, wa maghfira, na wana msamaha, min rabbihim, kutoka Mola wao. Waqala ta'ala, na amesema Allah, liyudkhila almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffara anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima. Awaingize Allah waumini na wanawake, waumini wanaume na waumini wanawake katika bustani, bustani ambazo hupita mito yake, hupita chini yake mito, watakaa humo milele na Allah na kwa ajili ya kuwasamehe wao makosa yao, na kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima, na yote hayo yamekuwa kwa Allah ni kufaulu kukubwa. Wa min hadhihi al-ayat, na kupitia aya hizi, yudriku al-mu'minuna wal-mu'minati billahi, wanapata waumini, wanafahamu waumini wanaume na waumini wanawake, billahi fadla ar-rijal 'ala an-nisa, wanapata fadhila za Allah. Wanafahamu billah, Allahu alam, itakuwa ni haki yako au kwa Allah tabarak wa taala, fadhila ar-rijal 'ala an-nisa, wanapata fadhila za wanaume, yani fadhila ya wanaume 'ala an-nisa, namna Allah alivyomfadhilisha wanaume juu ya wanawake, fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhera. Kwa utaona duniani mwanamke ni tabaan lirijal au lirajul, na akhira mwanamke ni tabaan lirajul, mpaka katika dhamiri. Pakiwa na wanaume, pakiwa na wanawake kumi, mwanaume mmoja, khitab inaelekezwa, dhamiri zinatumika ni dhamiri zana za wanaume. Abawani, fa abawani, ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, fa abawani, wazazi wawili. Abawani min al-ab, baba amefadhilishwa kwa mama, akawa ni tabani ya nani, ya ab. Al-qamarani nini na nini, ikiambwa al-qamarani nini na nini, nini na nini, jua na mwezi. Ash-shamsu muannath wal-qamar ish mudhakkar. Allahu akbar, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Lakini watu hawakubali ukweli huu. Naam, kwa mtu atapata fadhila ya wanaume juu ya wanawake, fi dunia wal akhirah, wa anna al mar'ata duna ar rajul fi dunia wal akhirah, na wanaume na waumini wanawake watafahamu ya kuwa mwanamke yuko chini ya mwanamume katika dunia na akhira. La yunazaa fi dhalik, jambo hilo halizozwi, haliondolewi, likatakwa kuzongwa hilo jambo kwamba sio kweli. La yunazaa fi dhalika illa man yujadil fi ayati llahi bilbatil, isipokuwa kama mtu yule ambaye anataka kuzijadili aya za Allah kwa batil. Naam, wako watu ambao wanajitia uhodari, wanataka kuzijadili aya za Allah. Kama wewe unataka kuzijadili aya za Allah, useme sio kweli bwana, mwanamke yuko juu tu, mwanamke ni sawa na mwanamume, wewe utakuwa ni mtu umeingia katika mlango huo, na hatuwezi kukuzuia, sababu wako watu wanajadili mpaka uwepo wa Allah, wengine wanapinga kabisa kwamba hakuna Allah. Sasa hatuna la kufanya, lakini mtu mumin muislamu mwenye imani akizitizama aya, akizitizama hadithi, ataona kuwa mwanamke yuko chini ya mwanamume duniani na wapi na akhera, na mwanamke ni mwenye kufuata mwanamume duniani na kesho akhera, na mwanamume ana fadhila kuliko mwanamke duniani na akhera, ili halina mpingaji illa wale wanaojadili aya za Allah kwa batil, liyudhhiba bihi alhaq, wanajadili aya za Allah kwa batil ili wapate kuipinga haki. Faya wailu lahu min iqabillah, na ni adhabu iliyoje kwa yule ambaye atafanya hilo, adhabu kali kutoka kwa Allah tabarak wa taala, lahu, kwa huyo ambaye atathubutu usijadili aya za Allah kwa dhati. Na sasa hivi kuna kampeni ya baadhi ya watu wanachukuliwa wasomi wa dini, wanaonekana wana haiba za kiostadhi na kadha, kuwaita mbona wanawake wanadhulumiwa, mbona katika baadhi ya dini wanaonekana wanawake wamedhulumiwa na kadha. Ogopeni sana, ogopeni kuingia katika mambo ambayo Allah tabarak wa taala ameyaelezea. Hamtoweza. Sisi wengine hatufuati kwa sababu sisi tuna sura mbaya katika jamii hii, hatupendezi kwa watu. Uwezi kuambua leo kuna mkutano zaelezewa haki za wanawake na wanaume katika dini ukaitwa wewe, wanaitwa watu fulani, unaona walioalikwa hawana hata historia ya kusoma dini madarasa. Na hivyo vile labda wavaa kanzu na kofia waonekana mostazo stars ndio waitwa ambao kuna seminar wanakwenda. Wajua kweli Waislamu mwanamke wewe unafahamu nini? Nyie mtakaje? Mtaka mwanamke mumweke nafasi gani mtakaje? Ile nafasi aliyokuwa na Allah aliyomuumba mwanamke, nyie mtaka kumweka nafasi gani? Kwa kampeni za dunia zimekuwa nyingi na sio humu tu. Tumeona hawa wanawake wamefanya mikutano wapi? Mamlakatul Arabia Saudia, sio Tanzania na Pangani na Kenya na Uganda. Ndani ya Saudia tayari hizi fikra zishajazwa kwa baadhi ya wakina mama waliosoma, wakaenda wakasoma nje, wakadha mutakafata wakarudi. Bado wana kampeni hizi na kuita wakina mama kuonekana mwanamke naye. Unaona kuna mambo mengi. Kifano nchi ya Saudia ilikuwa haitoi license za kuendesha wanawake magari. Pigwa vita sana jambo hili. Nadhani mpaka nchi imepumua. Imelegeza. Kwamba sasa zitatolewa license za wanawake kuendesha gari. Suala kuendesha mwanamke gari asili yake sio haramu. Lakini kwa sababu ma traffic police ni wanaume katika nchi hizo, kutapatikana ikhtilati manjiani, simama, license yako yu wapi? Kutazama huyu license yake na sura yake mtu amefanya. Kuna mambo mengi yatakuja kusababisha shubha na kadha. Nchi zikazuia kwa miaka yote wanaendesha magari ni wanaume. Lakini dunia inapambana kupiga vita Uislamu na zile mambara ambazo zitawaeka Waislamu katika sura iliyokuwa bora, fitna ziondoke katika mjitama. Kuna watu wanazitaka fitna zii. Allah wa yuakid kullu hadha ma yaati min an-nusus al-Qur'aniyya wan-nabawiyya. Na yanatiliwa nguvu haya yote, yanatiliwa nguvu kwa zile zinazokuja katika nususi za Qur'an wa nabawiyya na maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya tumeyasema, Sheikh hafidhahu Allah ta'ala atazileta nususi za Qur'an na nususi za hadithi nabawiyya zinazoonyesha kuwa mwanaume amefadhilishwa kuliko mwanamke, na vile vile kuonyesha ya kuwa mwanamke yeye ni tabaa la rajuli, ni mwenye kufuata mwanamume. Mwanamke duna rajul, yuko chini, daraja yake ni ya chini kwa mwanamume. Na hilo wallahi haliwezi likawa sawa, haliwezi kupingwa hilo, mtu akalazimisha mwanamke na mwanamume wawe sawa, haiwezekani. Mwanaume haingii hedhi, mwanaume anaingia, mwanaume haingii hedhi, mwanamke anaingia hedhi. Jambo hilo tu, wako sawa kweli? Kweli wako sawa? Wako sawa. Mwanaume anaswali siku zote, mwanamke akiwa hedhi haswali, hafungi. Mwanamke anazaa abeba mimba, mwanaume habebi mimba. Vipi watafanana? Vipi watakuwa sawa anayebeba tumbo na ujauzito na asiyebeba? Vipi watakuwa sawa? Vipi majukumu yao yawe sawa? Huyu akiwa mjamzito, tazameni hali yake. Tunafanyaje si wanaume? Sengine tuhangaika mtu anaenda kula kwa mantilie na watafuta vijichipsi wapeleka nyumbani. Mwanamke ana ujauzito. Mwingine akiwa mjamzito ana bed rest, mwezi wa kwanza tu hana kazi anaoweza arudishwa kwao. Huyu kweli atakuwa sawa? Miezi tisa bed rest hana, hawezi kuweba hata ndoo huyu ya kilo 10. Huyu atakuwa sawa na mwanaume huyu? Jamani. Eti. Kweli nyinyi mna uadilifu? Hayu sawa. Hayu sawa kabisa. Hodi gani? Huyu akiwa na jongoo alikimbia huyu. Hakuna wanaume jongoo alishika hivi anafuku. Au sio Yusuf? Yusuf. Tafu kwenda kutupa. Lakini mwanamke. Mwanamke akiona mende chumbani aweza akaruka Tanzania kaona simba. Huyu aweza kuwa sawa na mwanaume huyu? Si kuwa sawa. Hawezi kuwa sawa abadan. Na Allah amemtaja mwanamke katika Qur'an. Ukioanisha na jinsi ya mwanamume, jinsi ya mwanamke na jinsi ya mwanamume, jinsi ya mwanamume ina akili zaidi kuliko jinsi ya kike. Jinsi, eleweni maneno haya, maneno ya kielimu ya kisomi. Jinsia ya kiume ina akili zaidi kuliko jinsia ya kike. Japokuwa huende ikatokea kuna mwanaume akazidiwa na mwanamke katika mambo maarifa na kadha. Tuzungumze jinsia ya kiume. Umeelewa? Sasa wataka maneno yetu wayafahamu watu wote. Kweli itakuwa sawa? Eti mwanamume. Watu wote watafanana maneno, watawaelewa sawa maneno tunayosema sisi? Hawezi kuelewa. Ile neno jinsia tu mtu mwingine hajui maana yake nini. Ah, si kazi hiyo. Ana mtu mwingine anaweza akasema wanawake hawana akili, anaweza akatoka hivyo. Wanawake hawana akili. Mtu mwingine anaweza akasema hivi. Na watu hawaelewi hata wakisikiza, wengine hawaelewi. Na wengine washatuchukia basi tena. Wao kinachosemwa. Mwingine wala hajasikia kamwe. Na watu wapiga simu huku na kule, umesikia? Ah, unasikia tu. Katamka hapo si wazee, wewe umesikia akasemaje? Ah. Ogopeni Allah tabarak. Tafuteni kazi mfanye. Tizameni yenu. Wanaotaka dini waje misikitini wasome. Tizameni yenu. Yanawahusu wenyewe. Sasa jinsia ya kike na jinsia ya kiume, jinsia ya kiume ina akili kuliko jinsia ya kike. Jinsia ya kiume ni kamilifu katika ibada kuliko jinsia ya kike. Unaelewa? Na haya yametajwa katika Qur'an. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wanawake, nyinyi ni wapungufu wa akili na dini. Mwingine anaweza akaenda akasema hadithi dhaifu hiyo. Ah, jahili. Hadithi sio dhaifu. Hadithi fi sahihi. Mtume anawaambia wanawake, nyinyi bwana, nyinyi ni wapungufu, nyinyi wa akili na dini. Sijaona watu wapungufu na wa akili na dini kama nyinyi. Na mna uwezo wa kumghilibu mtu mwerevu. Angalia kazi. Pamoja na kuwa ni wapungufu wa dini na akili, lakini nyinyi mnaweza kumghilibu mtu mwerevu. Dhurubi mambo, mtu mwerevu mnaweza mkamghilibu. Mwanamke akamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya upungufu wetu wa akili na dini ni upi? Angalia maswali ya wanawake wema. Hakusema kwamba itakuwa je, mbona matutusi? Si ushasema Mtume, sawa, wewe ni Mtume, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuambie tu, tupe dalili tu, upungufu wetu wa akili sisi kuliko wanaume ni upi na dini, na wapi upungufu wetu wa dini? ukilinganisha na wanaume. Mtume akawataja kule Allah aliposema katika aya tudhain, fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minash shuhada. Kama hakuwa wanaume wawili, ni mwanamke mmoja. Ni mwanaume mmoja na wanawake, mkikosa ni kama hao mashahidi hawakuwa wanaume wawili, basi mwanaume mmoja na wanawake wawili. Lengo huyu akisahau mwanamke mmoja atakumbushwa na mwenzie. Kwa Mtume akamwambia hapa ndio Allah anaonyesha kwamba nyinyi si sawa na wanaume kiakili. Kili, maarifa, kumbukumbu, wote ndo huo. Haya, upungufu wa dini nao. Akaambia huoni ni kuna siku hamswali wanaume waswali? Habari kesho wanawake wameridhia wakenda zao. Hawa walikuwa ni wanawake wema waliolelewa katika tarbia, mafunzo bora. Wengi wa wanawake wa kileo wakisikia maneno haya wanaya crush, wanayapinga. Na unawezekana mzungumzaji umetumia aya na hadithi, lakini zisituhumu wengine wajanja, hawatuhumu aya na hadithi, ashambuliwa aliyosema. Yule kakosa mada za kuzungumza, sisi tumekosa mada. Mada tunazo nyingi. Miongoni mwa mada ni kwamba wanawake bwana wako chini wanaume, wanawake hawanyanyui masauti yao katika majukwaa, majukwaa ya siasa, majukwaa ya dini. Mwanamke haadhini, mwanamke sauti yake atakayo ya chini, mwanamke asilegeze sauti, mwanamke akitoka ajifunike maumbile yake yote, asijitie manukato, mwanamke asitoke nje ya nyumba yake ila kwa idhini ya mumewe, mwanamke asifunge funga ya sunna mpaka apate idhini kwa mume, na mengineyo. Kwa hiyo mwanamke yuko chini ya wanaume, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Anokuja kuleta posa ni mwanamume, na ndio anaoa, ndio anotoa hela, na yeye ndio kapewa uwezo wa kuacha kitaka kuacha, akitaka kurejea kapewa uwezo wa kurejea, hata kama wewe hutaki atakurejea. Wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha shartun hil. Kwa hiyo haya yote yapo ndani ya Qur'an na Sunna. Wanawake waumini wa Islamu wanaridhia haya. Kwa insha Allah tutasimama hapa, tutakuja kuzisoma nusus al-Qur'aniya wal-Nabawiya katika darasa ijayo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'lam.